الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون دا سورۃ انعام کې څلورم باب کې نقل ذکر کو د ابراهیم علیه السلام نه په دې مسله باندې چې هغه په دې مسله باندې کله خپل قوم سره کله خپل بلار سره او کله د هغه زمانه د ټولي دنیا بادشاه سره باسونه کړی ټولو سره کړی ستړی کېدنا کله بادشاه سره لګیا وی ربي الذي يحيي ويميت زماره په یو ذات چې ژوند دی کول عمر کول او وی انا احيي واميت زوم داس کول شو داسه خپل پلار سره کل لګیا دي او د ډېر په نرم لهجه کې تعلیم ذکر کوي د توحید چیا بته لمتا عبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا بابا جی ولې دا چې عبادت کوي چې نوینې نه اوري نه تاسو پیدا در کول شي دا د عقل مند کار ذات چې کوي ډیرګوت بیان او سره کړو او دلته کې د قوم ذکر وشو الله وی وحاجه قومه قوم وسره په دې مسله کې جګړه وکړي با سونه او سره وکړو مناظره او سره وکړي او صبح اسو دغه چوغور د انور کې څومره رڼا ده ټول د دنیا روحانه کړل دا خدای خالی نه ده کنده کې څه چلشتا کنه داغه خدای ایتوب یې وته دا دلیل وی هغه قوم چې موږ د کزنور عبادت کوو ټول د دنیا روحانه کړی لنو دا سې سپوږ مې پورا الله به څومره روشنايي چولې ده دا سې ستوري د دې عبادت به کوو نن ورځ سپوږ مې او د ستورو ابراهيم عليه السلام او سره په دې کې باسو کو چې خدای اندازي چې هغه سو وخت کې اوس نشته نور نو څه چل وکړو کوز مونږه جات پیښ شي او ضرورت پیښ شي ایمرجنسي کې راشو نو نور پسې وکم په لزو ابراهيم عليه السلام یې زه خو چریدا سي مخلوق تخده نویما دغس سپوگمه او دغس ستوری طولو که و سر بحثو که چه ده سنگ خدایان دی چه خپل زن نشی را تنگوله کل را خیجه کل پریوزی کل را خیجه کل پریوزی ده خدایان دی ده خود بل پی اختیار کی نو چې دا د چا په اختیار کې نو هغه زما رب دی چې دا هر څو هغه په خپل قدرت سره چلی کنه ها دا هغه بحث ذکر شمخ کنو اللہ رب العزت وی وحاجہو قومہو جگڑ کڑیو بحث کڑیو ابراہیم علیہ السلام سر قوم ددو پستورو کے اوپنورو پسپوک میکی جدیتا دی تاریخ دایان ویو دی عبادت و بندگی بے کولا قال اتحاجونی باللہ نو ابراہیم علیہ السلام اغیطا پہ جواب کی چتا سما سرا جگڑے کوئے دا اللہ پہ ذات کی جگڑا کو نئی خفیص باندی او شور از وگو بیا ام خلق یو بل سر از شور از وگ کئی پہ پل پٹی باندی ادغازی سر دنیا پہ مرتبہ و پہ عہدہ باندی کنا ذکر یو زور لگئی نو پہ دغی باندی یو بل سر شر راضی خدا اللہ پہ ذات کے حسوک جگڑی نگئی چل چل عقل ورکڑ دے نا پک پل عقل سر دا گواہی کئی چی بغیر دا اللہ نبل سوک عبادت لائق دکار سازے و دا حاجت روائے لائق نشتا نا پا دی کم سوک جگڑی کئی پا مشرکان کئی نبل سوک نخا دا سنگ جگڑی کئی دا سی چی یوازی کئی ہے نا کنا یوازی کئی ہے نا اللہ وی ما یوازی کئی قل هو اللہ احد زیو یم بس زمائی چاہتا جت نشتا مال شریکان مگو رہی خلقو زمائی سا جت نشتا دے نشریکتا نولدتا بس ما یوازی پریدے ما مہربانیو کئی عدی نپریدی یوازی نوی دبرخ خواندان شتا نوی نازول شتا تول اختیارات ورکڑی دی دا دا مشرکان واقعی دا دا نو دمونگا او دا غیو بل سر پا نور سو باندی جگڑ نشتا و اختلاف بس پا دی باندی دا چی مونگو آیو اللہ یواز پری دے بس اگر پل پل خدای توب کی یواز دے حدیثینا میلہ جوڑا کی دا دا ملکو باباگانو غوثانا و قطبان والا راجم کی توبہ نبی علیہ السلام کل پاتم کل مکم عظم فتح کلا کنا او تکال پس راغے بیت اللہ تا بیت اللہ سراغی درے سواش پیتب بوتان جو خالے والا راوستی بلکل ویدا یواز استاکور خون دے سوکو ایز ظالمان دی خان دے مطلبو کا نور سو مطلبو چدا کور یواز دا اللہ ندے دیکی دیر خلق براہ دا 360 یہ والا راوستی کا نفال او نبی علیہ السلام باغی لڈز ورکاو او دا آیت بیوی چی قل جاء الحق وزاق الباطل حق راغے حق کارشو او باطل ختم شو دا باطل نساوتو ان الباطل کان زہوخا دا خبر ہوا دا اختلاف دا زمانی نخا نوی ابراہیم علیہ السلام تاسمان سرا جگڑا کوئے دا اللہ پزاد کیم او دا اللہ پا وحدانیت کی وقد حدان او تا سندمان نئے خبر چمات اللہ دا خپل وحدانیت دیر دلیلونا خود لی دیم او پاس ماننو کی پزمکو کی او پا دی کائناتو کی پا دریابنو پا غرنو کیو دا غصی پا خپل نفس کیوں اللہ ماتا دا خپل وحدانیت دیر دلائل خود لی دیم تاسو ما سره جګړه کول شي فقد هدا دا معنا ده چې دی وته وي ناغي وته وي یا رب دی پس ملک یا کیے گا زمونگ دے آلیہو پس خبر مکاوا بیا اخ پیمان ہے پخ پلنو کدید تمخش وکنا بیا اخ پیمان ہے بیا بارمان کئے مکاوا دی پس خبر مکاوا دکارا زمانہ کچھ مشرکان ہوئی کنا حق پرستو تا اموحدینو تا چوید اولیہو پس خبر ملک یا کیے گئے دی چې څوکوالی د نبی اځای له ندی راغلی ښا مکه یو غره بیا به امغو بنګوایو کاروان خرابي مکه دا ګورو دا د هغه زمانه نه ده مشرکان زمره دوی اعتماد دي په دی باباګانو باندې چې په چا باندې کټړی او ځا مالونه تبا کوي چا په کوټو باندې ور لګئی دا وی دی کوي کنه دا اولیا دي چروانه کوي دا سه جاهلان خلق دي ها زګه دغه نه اوخار کې او زیارت ته مس بابا او توي ها نو باغې کې کټو نه الټه پراتی دا سه سمي یې نه الټه پراتی کار څومره معزز خلق راشي وي بد دي کې وسمل نه نو کاغوی چیر او دی که همالا خوب نرازی نو ای دشپی بی در باندی آلی نو دی خسوک نپری دا خمونگ دا خیر وزی اولتا ندی اخی دی سوک نپری دشپی آلی ای پی کٹ پی آلی مس بابا ندی اگا یوی ایر خیر دی پما دی والی خو یو زو پدا سی کٹ که خوب نشم کولی او کټ سم کو سم لاس پکې دا ګوره ها دې ظالمانو دا کار چې دا سینې ماش پښوا یو بجښوا خلق دام یو سانډر اپاس دا بابا ملنګ مونږ یو ور او پراتی کړل دا پاسې دا کټ پیواله بس هغه پوه شو دې خلاص بابا نه دې بابا سو کئی دا خدا سنگان دی چه خلقی با دی بانده شرک تالو لی دی بی بابا کٹ آلی انپری دی تو گھرو دا ابراہیم علیہ السلام یا امی اراو شرط پا دی پس ملگیا کئی او خبر مکوا نقصان با تدر کی ناغوی خوا زبا دینا یا ریگما دا مڑو نا ولا خافو ما تشریکو نبیهیم زنی ریکم دهاغا چانا چتا سو دا اللہ سر شریکان کری دی بلکل نی ریکم او نبی دا عقید دا چیزی چا تصویلی شی چا تص نقصان رسولی شی اگه جدان زنن دی خبر زما دا عقید دا خواب ور سره یو خبر او کړه ډیره د کمال چې هر موحد له پکاري ښا هر موحد ولذي دی خوې کنده مشرکان خوې کنا په تاسو یې چې دا اولیا سن شي کوله زته تنه څنګه راوړه زته تنه ټیم وړي راوړه خپل په ټیمان وړي کې هو ده سوسو به کې دوی ته څه شعر اورا چې یو خيار وو نه غوي چې بالکل وته راوړم او تاسو ته به وخم چې دا ولیکن دا څه چلې چې مونږ ته علم نشته رضا الله د کارونو کې دې چې په دې وخت کې الله رب العزت زما په حق کې د دې فیصله کړی چې په ما دا نروخي چې په ما باندې صبر راشي زما می حملشی زما وڑوکی ملشی رتا صبح دانو آئے چی دا بابا وو دا بنو آئے دا با دا اللہ طرف نراسی دلی دا خبر سره مخ کی سپاکو مخا چی مونگ تخو علم نشتے دا اللہ دا کارون کل کل اتفاقا خبر یو دا لراشی رتا صبح وی چو گورا ورسید و تکنا خوز با تویم چی گوری دا با دا اللہ طرف نیخا به سره ډیره ضروری خبره ده د ګډیرو خلکو سره داسې شوی دی کنه ها ډیرو سره داسې شوی نو خیالای چې مخکې و سره دا وای ښا لکه ابراهیم علی السلام چې وی الا ان یشاء ربی شیئا الا فانا لیکن اغا کار کیږي چې غواړي رب زما یو کار چې سکیږي نو زما دا عقیده دا چې الله یې کوي نو کو په دې وخت کې ما ته څه نقصان راورسي دا زما عقیده ده چې دا د الله طرف نه دی او تاسو به دا عقیده ساتئ چې نه دا ولر دې زیارت ټکر ورکړه نه نه نه دا څنګه مخکې وایم ها الا یشاء ربی شیئا مگر هغه کار کی چوغاری رب زما هر کار چی ها مونږ ولي نشو ویلې زکا وسع ربي كل شيء علما رسیدل دې رب زما یوشي تا پعلم کی دا علم دې پارس باندې زمونږ علم نشتا مونږ داغه په کارونو نه پويږو چې څه کوي هغه د الله کار دې چار څه کوي افلا تتذکرون ای خلق تاسو شرک کوئ نو عبرت ولی ناخله شرک کوئ او عبرت ناخله یو دا معنا ده یا د خدای نه نه یریږه چې هر څو کولیش چې وغواړي ښا نو د دین نه یریږه د دې سره څه اختیار ده د غی په لاس کې څه دی افلا تذکرون قرآن سره نازل شوی خو دې لپاره چې عبرت ته واخلې کنه تا تدا زکیږي سخلقو دا موسمو شړشمو لاو کېده هغه موسم سلور پینځه تن لاړو هغه دې کې غازی بابا دې آغا دو سوابه و زغنا پلا ناغی که اخکار کهو زکا کم ده که جو زوک مرغی تسنوی نو دیری رازی دیر رازی ناغی تلوال تر که اخکار کهو او چتلنو خلقو لاو کهونو اغی سره سوابه مباد آغاز کهو اغی و تووی چگوری غازی بابا سره مگروه حال تا گوره مزه ای خواه واغی و تداو نمی و خیار نو کنه نخکار اوکا واپس راله و بیا دی سره صوبه مباس داو کونو اغیو پا توپک که گوتی والی نوچه دست چه نخپل مرگری ویشتو ناغی و تاوی رمونگا تنوی لیا سرو داکلی تنه رسیدلی چه رو رسیدتا دحال دی بس اگه نور پا اقبل شرک کلک شو چو گو را خلقوی چه نشی کولی دازی تیوی نیست دا اتفاقی خبری کنه خواه قرآن ذکوی چه چره بدا نو آئے خواه دا بد دغی وقت لدوارا خبری رات لی خواه منتصع علم خواه منتصع دا خواه اللہ تا علم خواه وسع ربی کل شین علمان رسیدل رب زمان ارشتا پعلم کیم دا سبل مرگره و قلتا دا غلامان براتا سبق بیوی سبق بیوی کنا موحد شو نیورا دی دا کڑمار نان اختر روڑو قلتا مون سر غرد کڑمار دی یوسف خان بابا غرد خان او چن اختر روڑو نو می خیمړ شو نو خپل راو ترونغی او ته شبا دا نختر به بیان تاوله مونږه غرکه اوسو نو اجز کمزور او نو یو بس هغه کار او هغه بیا ورال در دی اخیدای چې سړی نختر و تاسو راوړی دوسلو دوه سو وو ازرګونو می خیرام لمړه کړوي کنه هغه کې میاګان دی میاګان فاسم داسې چتو پد دا یو تجربه شوې ده داسې ښا دا د امتحاني کنه ښا وکيف خاف ما شرکتم ابراهيم عليه السلام وي زبسنګ او يريګم دا هغه چانه چې تاسو شریکان کړی د الله سره دا غینه به تاسو يريګم هغه چا تاسو ویلی شي یره تاسو له پکار دا چې خدای له شریکان کتلې بدبختو نو تاسو یې نه یریګه د الله نه چې تاسو ساو بدن ټول دغه په لاس کې دی عجیب خلقه او ما یروی د بابا ګان نه یریګم سرنګي بو یریګم دا چانا چې تاسو شریکان کړی د الله سره ولا تخافونا او تاسو نه یریګه انکم اشرکتم بالله چګور تاسو شرک کړی د الله سره اسو کوم ور سره شریکان کړی ما لم ينزل به عليكم سلطانا اغه چلا خو نه نازل کړي د دې په دې خدای ته باندې تاسو تاسو دلیل الله طرف نصراغلی داسي چې پلانې ولی اولاد ورکی پلانې ولی مال ورکی پلانې ولی لیونی رغی درغلی چرته الله ویلی داسي چې ما دې له اختیارات ورکړي نه الله خو نظر علی کړي دلیل او شرک باندې پایو الفریقین حق بالامن ابراهیم علیہ السلام یې چې خلق یو په لزیم او بل په لتاسو یې ورډلی و همیشه ورډلی کنه یو په لزیم او بل په لتاسو یې نو کوم یو د دواړو ډلو نه لایق دی د امن چې د عذاب نه بچی د دنیا او د آخرت کوم یو په لایق دی د امن مال بالا امن راکی که تاسو له بدر کې ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي واقل درکی تاریخ غنه کوم دی غنه کوي کنه بس وی دا خاموشی را لخه دا څومره مشرک سړی یریږي ها نو الله جواب وکم الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل په الله باندې په وحدانیت سره ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه دې ګټ کړي ایمان خپل د ظلم سره اولئک لهم الامن دغه خلق له امن دې د عذاب نه هم د دنیا هم د آخرت دې تاسو څوک نشي ویلې الله ول امن ورکړي لهم الامن وهم مهتدون او دغه دې په حق لار نو دایات چې نازل شو نو صحابه کرام باندې ډیره پریشانی راغله ځکه هغه وی چې ظلم خوار ګناه ته وي چې تاسو د کندلو کړو چاله سپېړ ورکړه او ځانه یې سپزور دی اتی باندې روپے او پیسې واستند ټول نو هغه وی چې مونږ د دین نه یو خالی دا ګناه پارچا کېشته ده نو بیا مونږ له با من نه نو تپوسو کو نبی علیہ السلام نا چا ایونا بخاری کی راضی چا ایونا ما کانا لم یظلم مونکی بدا سے سو کی چا غب ظلم نہیں کرے گناہ بے نہیں کرے نبی علیہ السلام وی دین امراد گناہ ندے دین ظلم نا گناہ ندے مراد دین شرک مراد دیتا ظلم عظیم وی سورت لقمان آیات وتوی چې نشرک له ظلم عظیم هغه یادې کلاوی ډیر خلق د دنیا کې چې هم د ایمان دعوه کوي هم شرک کوي ډول کارن کې ها دوه بیړو باندې پیږي نغی له امن نشته بیا په سوال راغې چور او بیا ځکیږي بیا په زړه کې دواړه چوم ایمان او شرک دات زړه کې حضور ځای نشته یاو پکی ایمانی او یاو پکی شرکی پاڑا خوند جواب داو چنا یاو زین دے پخلی باندی دا ایمان دعوی کئی او زلکی شرک دے جدا جدا دفران دا ایمان خبر پخلی کی چی آمننا لا الہ الا اللہ و کلمی او زلکی شرک دے دیتا تلبیس ہوئی خواہ پخواب ایادم رویانا دی وقت دیر دی خواہ دا خلق دی وقت دیر دی چپا جبا بانے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسا تسا تسا تسا تصبیح ری کن لا الہ الا اللہ ہا او چی رایا دیشی کنا نو ناسا پا باوی چی لوی زوانا دیر لوی زور دیدن لازی بل بل بل دولینم بواخلی خان عبداللہ شاہ غازی اللہ کا پیارا ولی وګورو تا دا بلا گاندی دی زوالا کار کئی خان پخلی باند ایمان دعوی او پزلکی و سر شرک کئی نو زیل امن نشتا خان نپا دنیا کی و نپا آخرت کی وحاجو قومو جگڑا وکلا ابراہیم علیہ السلام سرا قوم ددم قالا تحاجونی فی اللہ و ابراہیم علیہ السلام آیتا سما سر جگڑا کوئی دا اللہ پو توحید کی وقد حدان او ما تا اللہ دا توحید دلیل نقود لی دیم ما سوکنشی پڑ کولے اللہ ما تا دلیل قولی دی ملکوت السماوات ناغی ربیا چیر دا دین ام اخلق ورے وَلَا خَافُ عَوْزَنَ يَرِيْغَمْ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ دَاغَ آلِحَوْنَا چِتَاسُوِ دَا اللَّهَ سَرَا شَرِكَ وَيْمْ نَيَرِيْغَمْ او خوی او خبر تکوما اِلَّا نِيَشَا رَبِّي شَيْئَا لیکن اگا کار کیگی چو غواری رب زما یو کار نوکد آغا دا طرفنا زما پا حق کی سمو قرری چیا بیماری رازی یا درد رازی یا زخم راضی یا عرض چی یا مال کی یا پاولاد کی نو اب دا اللہ طرف نہیں خواہ اب دی طرف نہیں ہاں مونگتی ولی ذان نشو بچ کولے زکا وسیع ربی کل شین علمام رسی دل دی رب زمار شتا پا علم کیا مونگتا علم نشتا مونگتا تیار دا مونگتا خبر دا بدا اللہ طرف نہیں خواہ خیر او شر چې راضی ده الله طرف نه راضی خان اولا تذکرون ی خلقو تاسو شرک کوین عبرت ناخله اولا تذکرون تاسو د الله کتاب نه عبرت ناخله د الله نه نه ریګه نه دې زیارتونو د باباګان نه ریګه دي چا تاسو ویل وکې په خاف ما شرکتم څنګه به ریګم داغینا چی تاسو شریکان کری دا اللہ سره ولا تخافونا یرا خو تاسو لپکار دوئے تاسو نیرے گیا انکم اشرکتم باللہ چی تاسو شریکان کری دا اللہ سره ما لم ینزل بی علیکم سلطانا اغا خلق چی ندنا دل کلی اللہ داغی پدی خدای توب باندی تاسو تا اس دلیل بایو الفریقین حق بالامن کم یو د دواړو ډلونو چې او په لزم او بل په لتاسو لا یقضی د امن ان کنتم تعلمون که چرتا څه پویږي واقل درکی نو وایې کړه هغه چرتا ویفا الله وی الذین امنوا او کسان چې ایمان راوړې وحدانیت سرا ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن او نه دې ګټ کړې یو ځای کړې ایمان خپل شرک سره صفا ایمان صفا توحید دې اولائک لهم الامن دغه خلق لره امن دې د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې وهم مهتدون او دغه خلق په حق لار دي